to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Ακούσαμε τον Vance Joy και το Riptide από το άλμπουμ του Dream Your Life Away. Ο επόμενος τραγουδοποιός είναι πια 60 και ένας σπουδαίος καλλιτέχνης από την Αμερική, από αυτούς που όμως δεν μπόρεσαν ποτέ να αποκτήσουν πολλούς φίλους στην χώρα μας. Έγινε 63 ετών στις 7 αυτού του μήνα που διανύουμε τώρα και είναι ο John Mellencamp. Είναι πολύ σπουδαίος ο John Mellencamp και για τη στάση του, την κοινωνική και την πολιτική στα πράγματα της Αμερικής, αλλά και για τα σπουδαία άλμπουμ που έχει βγάλει μέχρι σήμερα. Έβγαλε λοιπόν ένα άλμπουμ που λέγεται Plain Spoken, με έναν πολύ σπουδαίο παραγωγό, το άλμπουμ αυτό, τον Tin Bon Burnett. Και τι νομίζετε ότι υπάρχει που συνδέει το άλμπουμ με την χώρα μας? Η φωτογραφία του εξωφύλου. Έμαθα σήμερα το πρωί ότι είναι από την χώρα μας. Είναι φωτογραφία που έγινε στην Ελλάδα και από ποια νομίζετε? Από την Meg Ryan. Η Meg Ryan, η γνωστή ηθοποιός, είχε σχέση με τον John Mellencamp τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βρίσκονται σε μία μικροδιάσταση. Ο ίδιος είπε ότι δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Είναι από αυτούς που δεν βγαίνουν οι ιστορίες του στις κουτσομπολίστικες εκπομπές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Είπε, μη με ρωτάτε. Πάντως βλεπόμαστε και είμαστε μια χαρά μαζί με τη Meg Ryan. Και επίσης είπε ακριβώς και τη φωτογραφία, ότι η φωτογραφία έγινε στην Ελλάδα όταν ήρθαν μαζί με τη Meg Ryan, την τράβηξε η Meg Ryan, για να περάσουν τις διακοπές με τον γιο του που έκανε διακοπές στη χώρα μας. Από το Plain Spoken, John Mellencamp. Thank you. Με τον John Mellencamp στο νέο του άλμπουμ Plain Spoken είναι ο τίτλος, το τραγούδι το Trouble Man. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα σήμερα στο Twitter από τον Κωστή Μπίτσιο, θα διαβάσω σε λίγο ποιο είναι το μήνυμα, αφού σας πω ότι μπορεί να στέλνετε και εσείς τις επισημάνσεις όπως αυτή του Κωστή Μπίτσιο και να μας προκαλείτε να κάνουμε διάφορα. Θα το διαβάσουμε τώρα. Πρώτα εδώ στο Βήμα, γράφοντας Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email εδώ στο Βήμα, live@vimafm95.gr. Στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Η Ελεονόρα Γαριφάλου σήμερα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, παίρνει και εκεί τις υποδείξεις σας, στο 211-365-9995. Ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο και η Λουίζα Ζουγρή δίπλα μου εδώ για το διαδίκτυο. Λέει λοιπόν ο Κωστής ότι δυστυχώς ο ρατσισμός φέρνει το Get On Up, είναι η ταινία του, για τον James Brown, μόνο σε μία αίθουσα στη Λιφάδα και σε μία στην Κηφισιά και μάλιστα όχι όλες τις μέρες. Το ότι στη χώρα μας όσο και αν θέλουμε να το κρύψουμε ότι είμαστε ρατσιστές, αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Και ό,τι είναι μαύρο, μακριά. Εκτός βέβαια, υπάρχουν βέβαια οι κουλτουριάριδες που προσπαθούν να τα κάνουν πιο όμορφα τα πράγματα, αλλά βασικά, δυστυχώς, αυτός ο λαός είναι έτσι και όχι μόνο για τους μαύρους και για τους ξένους και για τους ομοφυλόφιλους και για πάρα πολλά πράγματα που δεν τα αισθανόμαστε ότι είναι εδώ γεννημένα σε αυτή την μεριά των Βαλκανίων. Όμως πιστεύω, Κωστή, ότι αυτό δεν είναι ζήτημα ρατσισμού, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι αίθουσες δεν θέλουν να έχουν τέτοιες ταινίες, είναι το ότι δεν υπάρχει απήχηση ταινιών μουσικών, είτε μαύρων είτε λευκών, στη χώρα μας. Ελάχιστα είναι τα φιλμ που έχουν κάνει επιτυχία στην Ελλάδα, ελάχιστα ή σχεδόν καθόλου, μια και δεν κρατιώνται στατιστικές, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, έτσι όπως θα σας κάνω ένα αφιέρωμα την άλλη εβδομάδα για να δούμε τι γίνεται στην Αμερική πάνω σε αυτό το χώρο. Ελάχιστα. Εντάξει. Άρα λοιπόν οι αίθουσες που προσπαθούν και αυτές μέσα σε μια κρίση που υπάρχει να έχουν κάποιους θεατές, λένε ότι αυτή η ταινία είναι μόνο για ένα πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ περιορισμένο κοινό, και έτσι λοιπόν δύο, και πάλι καλά που βρήκε δίκτυο σε δύο αίθουσες έστω και για μία προβολή. Εάν ο κόσμος την θέλει την ταινία αυτή, θα πάει να γεμίσει τις αίθουσες και θα την ξαναπαίξουν. Επίσης έχω να πω και κάτι που το συζητάω με τις παρέες μου, ας πούμε, και με νεότερους βέβαια, γιατί οι παρέες μου είναι νεότεροι σε αυτά τα ζητήματα. Ας πούμε, βλέπουμε στις νύχτες πρεμιέρας μια συρροή θεατών και γεμίζει τις αίθουσες. Πολύ ωραίο, ευχάριστο, καταπληκτικό είναι αυτό. Αυτό δεν συνεχίζεται στις επόμενες ταινίες. Μην βλέπετε τι έγινε με τον Gone Girl ή στις επόμενες προβολές όλης της χρονιάς. Δηλαδή, αν είχαμε τέτοιο ενδιαφέρον του κόσμου για τον κινηματογράφο, αυτό που βλέπουμε στις νύχτες πρεμιέρας, τότε θα έπρεπε να είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι εμείς που αγαπάμε τον κινηματογράφο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί το θεωρούν σαν ένα καλλιτεχνικό γεγονός, να περάσουν να κουτσομπολέψουν, να περάσουν από εκεί. Δεν λέω ότι είναι όλο το κοινό που πάει εκεί, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Το μεγαλύτερο. Έτσι λοιπόν, καθώς περνάει, περιμένουμε τη νέα χρονιά για να πάμε να δούμε τις άλλες ταινίες. Η ταινία αυτή, το Ghetto Nab, είναι ενός σκηνοθέτη που έχει κάνει ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, τις υπηρέτριες που είδαμε πέρυσι, ο Tate Taylor. Θα πρέπει να πω για τον πρωταγωνιστή, όπως είπα και χθες, τον Chadwick Boseman, ότι είναι εξαιρετικός, μία από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει μέχρι σήμερα. Ελπίζω θα δούμε και άλλες καλές τώρα, καθώς πλησιάζουμε για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στις αρχές του 2015. Είναι καταπληκτικός ο πρωταγωνιστής στο ρόλο του James Brown, που είναι ένα πραγματικά μεγάλο θηρίο της μουσικής, και είναι κρίμα που στη χώρα μας δεν έχει την απήχηση που θα έπρεπε να έχει ο καλλιτέχνης αυτός. Και δεν θα έχει επιτυχία ίσως η ταινία, που μακάρι να διαψευστώ και να πάει κόσμο να τη δει. Την άλλη εβδομάδα κάνουμε αφιέρωμα σε κάτι που έχει σχέση με την ταινία και με τις μουσικές ταινίες και στο James Brown. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Όλη η μαύρη μουσική μετά το 55 στηρίζεται σε αυτόν εδώ. Όλος ο ρυθμός είναι αυτός εδώ. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Και μην ξεχνάμε ότι παραγωγός είναι αυτός που τον μιμήθηκε, τον έβλεπε σαν χαζός όταν χόρευε το παλιά. Παραγωγός λοιπόν είναι, ευτυχώς που έβαλε τα λεφτά του, ο Mick Jagger. Get on up, get on up, get up, get on up, bridge. Go ahead. Take him on to the bridge. Take him to the bridge. Can I take him to the bridge? Yeah. Take him to the bridge. Oh, yeah. Hit me now. Come on now. Stay on the scene like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my dig it. He's got his. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time now. Go ahead. You want to hit it like you did on the top, fellas? Hit it like you did on the top. Hit it now. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a loving machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Get on up. You got to have the feeling. Get on up. Sure as your bone. Get on up. Get it together. Right on, right on. Right on, right on. Και εκτός από τον James Brown έρχεται και μία άλλη ταινία. Η ταινία για τον Jimi Hendrix με πρωταγωνιστή έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον André 3000, που ήταν ένας από τους δύο σε αυτό το καταπληκτικό group, τον Outkast. Πιστεύετε ότι οι Outkast έχουν φύγει από την επικαιρότητα? Όχι βέβαια. Οι Outkast πριν από 2-3 μήνες έκαναν μια φοβερή περιοδία στην Αμερική με συνεχόμενες sold out συναυλίες με 15.000 μέσο όρο. Έχουν βγάλει κατά την άποψή μου ένα από τα καλύτερα μαύρα και όχι μόνο άλμπουμ του νέου αιώνα, εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ, από όπου ακούμε το τραγούδι αυτό. Είμαστε στη δεκαετία την πρώτη του νέου αιώνα, όταν οι Outkast έβγαλαν το The Way You Move και επίσης το άλλο εκεί, το Hey Ya, και εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ. Ο André 3000 είναι σήμερα 39 ετών και είναι πρωταγωνιστής στο ρόλο του Jimi Hendrix στη νέα ταινία που θα δούμε και αυτή. Turning right, thought they looking at me, but I was looking at them. They're on the dance floor. Now they got me in the middle, feeling like a man. Especially the big girl, big girls need love too. No discrimination here, squirrel. So keep your hands off my cheeks. Let me study how you ride the beat. You big freak, skinny slim women got the so within them. You can them, lift them, bend them, give them something to remember. Hell out timber when you fall through the chop shop. Take a deep breath and exhale. Your ex-male friend, boyfriend was boring as hell. But let me listen to the story you tell, and we can make moves like a person in jail. On the low, on the low. I love the way you move. Andre 3000 είναι αυτός μαζί με τον Big Boy βέβαια και οι δύο μαζί, οι Outcast. Ένα συγκρότημα που έχει κάνει έναν από τους καλύτερους δίσκους σε αυτά 15 χρόνια του νέου αιώνα. Οι Outcast λοιπόν έβγαλαν αυτό το άλμπουμ, όπως ίσως ξέρουν αυτοί που ακολουθούν τη μαύρη μουσική, το 2003. Το άλμπουμ πήρε διθυραβικές κριτικές τότε. Είναι ένα από τα άλμπουμ που ελάχιστα που έχουν πάρει τέτοιες κριτικές στα τελευταία χρόνια και επίσης ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην Αμερική. Look. Αυτό το τραγούδι έχει πάρει βραβείο Όσκαρ. Και είναι αυτός που λέγεται Eminem. Ο Eminem γεννήθηκε το 1972 σαν σήμερα και είναι πράγματι ένας επίσης από τους κορυφαίους του νέου αιώνα. Are heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. Ο Eminem δεν είναι μόνο ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς του νέου αιώνα. Είναι ένας και από τους δημοφιλέστερους. Σε μια εποχή πια που το διαδίκτυο έχει περιορίσει τις πωλήσεις, σε όλο τον πλανήτη έχουν φτάσει τα τραγούδια του τον απίθανο αριθμό των 160 εκατομμυρίων στη νέα εποχή. 160 εκατομμύρια πωλήσεις για τα άλμπουμ, τα τραγούδια του Eminem. This hole that is gaping, this world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these lost is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows, he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes. Ακούμε το Lose Yourself από την ταινία 8 Mile, μια πολύ καλή ταινία στο είδος της. Επίσης από τις ταινίες που ενώ έξω έκαναν πάρα πολλά εστίρες, στην Ελλάδα δεν είχε την απήχηση που θα έπρεπε ίσως, γιατί αναφέρεται στο hip hop, στους μαύρους, έστω και αν έπαιζε η Kim Basinger. What you call rage, tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family, cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming order too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity. Χθες λοιπόν είχαμε ένα αφιέρωμα στον Όσκαρ Γουάιλντ, 160 χρόνια από την γέννησή του και παίξαμε τραγούδια που έχουν επηρεαστεί οι καλλιτέχνες, οι συνθέτες, οι στιχουργοί από το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ και μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ για μια παράληψη που είχα ότι δεν έπαιξα την μπαλάντα της φυλακής. Έχουμε λοιπόν τώρα τον συνθέτη αυτού του τραγουδιού, τον Λάκη Παπαδόπουλο, που είναι ένα πολύ σημαντικό τραγούδι μέσα σε πάρα πολλά σπουδαία που έχει γράψει ο Λάκης, για να μας πει την ιστορία του. Λάκη, για χαρά σου. Γεια σου Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου ακριβώς, ξέρεις ότι βιαζόμαστε να ακούσω όλο το τραγούδι, να το ακούσουν, γιατί πέντε λεπτά είναι, 5:47. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πες μου πώς σου ήρθε και έκανες το τραγούδι αυτό σε ποίηση του Όσκαρ Ουάιλντ. Πάντοτε στο ξεκίνημά μου ήμουν ροκ και πιο πολύ ροκ ακόμα από μένα ήταν και ο αδελφός μου ο Τζάνης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι στο φίλο σου και σένα. Βέβαια. Μεγάλο ταλέντο, μεγάλο τσακάλι γύρω από τα πετραγμένα. Πολύ σωστά. Και δεν τα λες επειδή είναι αδελφός, τα λέω και εγώ αυτά, έτσι είναι. Όχι. Ναι. Του χρωστάω λοιπόν πάρα πολλά του Γιάννη. Στο ξεκίνημά μου γνώρισε πολλούς τόπιους ποιητές, π.χ. Παύλο Μάτες, η Μαριανίνα Κρυεζή, είχα τον Κυριάκο Ντούμε και τον έβλεπα στην ΕΡΤ και διάφορους άλλους, ναι. Αλλά παράλληλα και Αμερικάνους, Beat, τον Άλεν Γκίσμπερτ, τον Μπουκόφσκι, με έφερε με την Beat ποιήση. Μπράβο. Και παράλληλα βέβαια λάτρεψα όταν διάβασα για τον Όσκαρ Ουάιλντ. Με συγκίνησε αυτό το ποίημα της φυλακής, της μπαλάδας της φυλακής και προσπάθησα να το φτιάξω. Μπράβο. Λοιπόν, θα το ακούσουμε τώρα. Έχω να πω όμως τα εξής. Ότι κάτι που έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και η Αρλέτα, ότι αύριο Σάββατο εδώ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος του Νίκου Θρασιβούλου, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Βήμα FM, από τη 1 μέχρι τις 5, είναι φιλοξενήμων η Αρλέτα που εμφανίζεται σήμερα μαζί σου, έτσι δεν είναι? Σήμερα, αύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ίσως το Half Note. Ωραία. Εσύ όμως θα έχεις να πεις πολύ περισσότερα από αυτά που μου λες τώρα. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι, γι' αυτό τρέχω. 26 του μήνα εδώ, πάλι στην εκπομπή του Νίκου Θρασιβούλου, την ίδια ώρα, 1 με 2, θα είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Νίκος Γιώγαλας. Εσύ βγάζεις καινούριο δίσκο, έτσι δεν είναι, με ελληνικά τραγούδια, έτσι δεν είναι? Βγάζω ένα καινούριο δίσκο. Θα τα πεις εκεί όλα αυτά. Νίκος Γιώγαλας και επίσης εκεί είναι για εμφανίσεις που έχετε στο Ρυθμό Stage στην Ηλιούπολη, όπου θα είναι και ο Γιάννης Γιοκαρίνης, σωστά? Ευχαριστώ, ναι. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο που δεν σε ενδιαφέρει είναι ότι εμείς αύριο εδώ έχουμε έναν πολύ μεγάλο Έλληνα συνθέτη, δηλαδή το Βήμα FM έχει στην εκπομπή του Νίκου Θρασιβούλου τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Απολαύστε λοιπόν μαζί. Σας αρέσουν τα τραγούδια του Μαρκόπουλου? Βέβαια, πώς δεν μας. Σπουδαίος. Για μένα είναι ένας από τους 5 κορυφαίους Έλληνες. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι που έχεις γράψει που είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε ποίηση Όσκαρ Ουάιλντ, διασκευή δική σου. Γεια σου, Λάκη. Να σε καλά. Γεια. Απ' το στενό της φυλακής το παραθύρι, τον ουρανό χαμένος όπως είναι δε κοιτάει. Είχε σκοτώσει αυτήν που αγαπούσε, μα κι ο καθένας μας σκοτώνει ό,τι αγαπάει. Άλλοι τον έρωτα πουλούν ή αγοράζουν, ετούτος το πλήρωσε δεν ξεχνάει. Κι όλοι εμείς άθλοι κλέφτες ξεπεσμένοι, πάνω σε χέρια πονεμένα ξαγρυπνάμε. Και σαν καυτό μολύβι τα δάκρυά μας για κάποιο αίμα που δεν είχαμε χυμένο. Στη φυλακή που η τύχη είναι ψηλή και στάζουν κάτω από έναν ουρανό μολυβένιο. Oh. δίνεις με αυστηρότητα τους νόμους στην ετέλεια τους στήρουσε. Είχαμε ένα γιατρό όπου το θάνατο σαν μια απλή μεταβολή τον εξηγούσε. Πρωί και βράδυ ο παπάς ερχότανε και λίγες λειτουργίες μας πετούσε. Και που σε βρώμικα σκοτάδια μέσα ψάχνει. Την προσευχή μας δεν τολμούσαμε να κάνουμε. Τόσο μας είχε η αγωνία αποκαμεί. Κάτι νεκρό μέσα στα στήθια μας ήταν η ελπίδα που είχε μέσα μας πεθάνει. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Καμπουράκη, μετά ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM και συνεχίζουμε αμέσως μετά με την δεύτερη βρετανική μουσική εισβολή στις ΗΠΑ της δεκαετίας του 80.